Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 19 stycznia, jest piąta. Trójkowy budzik. Każdy na swój sposób z miasta się wymyka. Upał, żar, nie do wytrzymania. Ostatni zakręt, miasto znika. Uciekam powoli, nigdzie się nie śpieszę. Koło za kołem już czuję się lepiej. Miejski rytuał na koniec tygodnia. Kierunek woda, totalny egzodus. Barka w dotyla motoru. Pędzą w logicznym ptasi wyszyku. Decyzja maszyny z ciałem człowieka. Uciekam powoli, nigdzie się nie śpieszę. Decyzja maszyny w serce człowieka. Z ciałem i sercem człowieka. Uciekam powoli, nigdzie się nie śpieszę. Czuję się dobrze, dużo, dużo lepiej. I tego Państwu życzymy od samego rana, szczególnie, że Blue Monday już za nami, by czuć się, wow, lepiej. Witamy serdecznie w nowym dniu, czwartek, 19 stycznia przed nami. Już dzień oczywiście dłuższy od najkrótszego w roku, ponad pół godziny potrwa, prawie 8,5, wzejdzie słońce. Jest na to szansa przed godziną 8, zajdzie przed 16. I oby to słońce nie zachodziło, tego życzymy wszystkim dziś świętującym Henryka, Mariusza oraz Erwina dziś imieniny. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Powiedział mi, że spotkasz mnie. Nie ma co sobie wyobrażać zimnych dni. Pan synoptyk przygotował dla nas nie tylko zimne noce i ranki, ale także dni. Szczegóły prognozy, bo to już 5 po 5. 6 po 5, skrupulatny. Z północnego zachodu napłynie cieplejsze powietrze polarnomorskie. Rano i przed południem, uwaga, lokalnie na mgły. W dzień pochmurno, z większymi rozpogodzeniami, głównie na południu. W północnej połowie kraju natomiast popada śnieg, miejscami także marznący deszcz, powodujący gołoleć. Uważajmy. Wiatr na wybrzeżu dość silny i porywisty. W pozostałych regionach słaby i umiarkowany. Ciśnienie wysokie spada. W dzień od minus 7 stopni na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, minus 4, minus 2 w większości regionów, w tym w centrum kraju. Najwyższa temperatura plus 1 nad samym morzem. Ale niech te plusy nie przesłonią nam tych minusów z samego rana. Rzeczywiście miejscami nawet temperatura dwucyfrowa. Żywiecczyzna to od pani Magdy dziś poranny rekord. Minus 20 stopni. Wasting time with you, so fine. Nothing else occupies my mind. Just lying here with you, girl, so damn off. Make me feel so numb. Make me wait for so long. Make me feel so minut po godzinie 5, pora na zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Dziś ciąg dalszy przeglądu resortów, dziś rodziny, pracy i polityki społecznej oraz zdrowia. Wczoraj MON i MSWiA. W Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog odbędzie się dziś posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego poświęcone reformie służby zdrowia. Główny Urząd Statystyczny poda dziś dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w grudniu. Dane GUS-u poznamy o 14. Polskie akcenty na Światowym Forum Ekonomicznym w szwajcarskim Davos. Dziś w debatach wystąpią przedstawiciele polskiego rządu. Do Davos jeszcze wrócimy. Rada Mediów Narodowych zajmie się dziś konkursem na prezesa zarządu Polskiego Radia. Złożono 7 ofert, a rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić do połowy lutego. Kolejnym punktem posiedzenia Rady Mediów Narodowych będzie przyjęcie stanowiska w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia ubiegłego roku dotyczącego tzw. małej ustawy medialnej. Z zagranicy prezydent kończy wizytę w Izraelu i autonomii palestyńskiej. No i wracamy do Davos, bo tam debata na temat wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej odbędzie się właśnie w tym szwajcarskim mieście podczas 47. Światowego Forum Ekonomicznego. Z zainteresowaniem jest też oczekiwana debata zatytułowana Rosja, a świat. Dodajmy, Światowe Forum Ekonomiczne zakończy się jutro. No jeszcze Madryt, bo tam rozpoczynają się 37. Międzynarodowe Targi Turystyczne. Największa tego typu impreza w Hiszpanii. Przez najbliższe 4 dni w targach będzie uczestniczyć prawie 10 tysięcy firm ze 175 krajów, w tym z Polski. Polskie stoisko prowadzi Polska Organizacja Turystyczna, a swoje usługi oferuje zwiedzającym 15 firm, m.in. z Krakowa, Poznania i z Warszawy. Dodajmy, że targom towarzyszą pokazy gastronomiczne, występy zespołów muzycznych i jarmark, na którym można kupić produkty z całego świata, także że te regionalne. Z kraju, z zagranicy zapowiedzi, oczywiście to nie wszystkie, ale wiele z tych wydarzeń w pozostałych audycjach, w serwisach informacyjnych Trójki gorąco polecamy i zachęcamy. A jeśli chodzi o wiadomości, te najszybciej podane także na portalu informacyjnym polskieradio.pl. Pora na podróż, przed chwileczką szwajcarskie Davos i Madryt, to teraz pora na Lizbonę. A w Lizbonie prawie 10 stopni ma być dzisiaj. Seas of sorrow, the veil of space between us, songs of love melt away in the sun. My pillows are colder than the chapel I pray in, for love and for you to come home. Ever stop. pieniądze większe, wizy i pieniądze mniejsze. O, może tak sobie ułożymy ten szelest prasy 16 minut po godzinie 5. Ubiegłoroczne 4 miliardy 600 milionów euro transakcji na rynku aktywizacji nieruchomości przekroczyło najśmielsze prognozy. Tegoroczny wolumen zależy od rządu, gdy w połowie ubiegłego roku Puls Biznesu pisał, że rynek transakcji w nieruchomościach idzie na rekord, osiągnięcie prognozowanej kwoty przez redakcję dziennika 4,5 miliarda euro rocznego wolumenu transakcji wydawało się być zaklinaniem rzeczywistości. W ostatecznym podsumowaniu roku wartość transakcji sięgnęła ponad 4,5 miliarda euro, wylicza gazeta. Ciekawą transakcją była sprzedaż wartych ponad miliard euro aktywów EcoPrime Properties południowoafrykańskiemu funduszowi REIT. Nowy typ funduszu i wpuszczenie inwestora na tak duży portfel inwestycyjny dało sygnał m.in. międzynarodowym graczom, że Polska jest atrakcyjnym rynkiem. No oczywiście ta transakcja przyniosła aktywnym graczom na rynku, którzy to nie zamierzają zwalniać tempa. Tłusty rok na rynku aktywizacji nieruchomości, o tym Puls Biznesu. Duże pieniądze. Wizy. Dobrze, wizy z dziennika Gazety Prawnej o tym, że Ukraina jest na ostatniej prostej do uzyskania ruchu bezwizowego z Unią. Prezydenci Polski i Ukrainy obiecywali podwojenie liczby przejść granicznych, ale w budżecie na ten rok nie zabezpieczono na ten cel pieniędzy. Być może ruch bezwizowy z Ukrainą nastąpi jeszcze w tym roku. Będzie to oznaczać wzrost natężenia ruchu przez i tak już zakorkowane przejścia graniczne. Już dziś jest ich za mało, a te, które są, wymagają modernizacji. Prezydenci Polski i Ukrainy obiecywali w grudniu ubiegłego roku podwojenie liczby przejść. Tymczasem nie przewidziano na ten cel, dziennik wylicza, że przewidziano na ten cel śmieszne małe środki, które nie wystarczą na pokrycie nawet ułamka potrzeb. To jeśli chodzi o budżet na 2017 rok. Korki, chaos na wschodniej granicy, to dziś opisuje dziennik Gazeta Prawna. Duże pieniądze, wizy i małe, ale chociaż nie tak znowu małe, na pewno mniejsze niż o tych, które przed chwilą mówiliśmy. To z Rzeczpospolitej wyliczenie o tym, że prawie 3 miliardy złotych wynoszą niespłacone na czas zobowiązania seniorów. Rekordzista zalega na 8 milionów 400 tysięcy. Polscy emeryci z coraz większą trudnością spłacają długi. Tak wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. W ubiegłym roku w porównaniu z rokiem 2015 przeterminowane zadłużenie emerytów wzrosło aż o 40%. Średni niespłacony na czas dług osoby starszej wynosi ponad 12 tysięcy złotych. 78-letni rekordzista z powiatu pszczyńskiego w województwie śląskim ma prawie 8,5 miliona złotych zaległości. Powody zadłużenia się emerytów są niezmienne od lat. Niewystarczające dochody, zaciąganie zobowiązań na rzecz młodszych członków rodziny i śmierć współmałżonka. Część seniorów, głównie ci, którzy dopiero przeszli na emeryturę, sięga po kredyty i pożyczki, bo okazuje się, że gdy prowadzą życie na dotychczasowym poziomie, brakuje im na czynsz, rachunki, leki i brakuje pieniędzy na życie. Takie osoby są pożądanymi klientami przez banki i parabanki, które bardzo chętnie udzielają im pożyczek. Emeryci, nawet ci z niskimi świadczeniami, uchodzą bowiem za solidnych klientów z regularnym i pewnym dochodem. Choć jednak, jak w tytule informuje Rzeczpospolita, toną w długach. O emerytach dziś na łamach tego dziennika. Prasa powróci, pierwsze strony gazet już za godzinę w porannej audycji, później także zagraniczna prasa, tygodniki. No i rzecz jasna, ciekawe informacje skądinąd. Również bardzo gorąco zachęcamy do słuchania porannego. Zapraszamy do trójki. 20 minut po piątej. Za chwilę kalendarium, także to muzyczne. Witamy bardzo serdecznie w Państwa ulubionym radiu. ciebie gra twoje radio. Najnowsze wiadomości, codziennie nowi goście w domu. Nie musisz się ubierać, nie musisz drzwi otwierać komuś. Dla ciebie gra twoje radio. To ja, to dla ciebie gra twoje radio. Nigdzie się nie ruszaj, to dla zdrowia niebezpieczny zbyt. Wleję ci do uszu rozkosz taką, ciebie gra twoje radio. To ja, to dla ciebie gra twoje radio. Tak, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, to dla ciebie gra twoje radio. 25 minut po godzinie 5. Idziemy na rekord, mówiłem, na Żywiecczyźnie, na takim starym, analogicznym, analogowym, przepraszam, analogowym termometrze minus 18, a na elektronowym, nie, elektronicznym minus 20. Pan Aleksander ze Złotego Potoku informuje o tym, że 9 garbusów. Przepraszam, gradusów. Ale o garbusach też coś będzie za chwilę w kalendarzu. W 1922 roku urodził się Jerzy Kawalerowicz, reżyser i scenarzysta filmowy, twórca wielu fantastycznych obrazów. Przypomnijmy, artysta zmarł w roku 2007. W 1934 roku Amerykanin Lawrence Hammond opatentował skonstruowane przez siebie organy elektryczne. Konstruktor uważał, że jego organy powinny być wykorzystywane jedynie w muzyce sakralnej. No i podobno denerwowało go fakt, że używali ich muzycy jazzowi. Hammond nie lubił jazzu. Tak czy inaczej, urodził się w 1974 roku, opatentował skonstruowane przez siebie organy elektryczne. W roku 1955 miał miejsce debiut teatralny pana Witolda Pyrkosza, aktora, współtwórcy i reżysera kabaretu Dreptak. 39 lat temu ostatni z 16 200 000 garbusów wyprodukowanych w Niemczech opuścił fabrykę w Emden. To był rok 1978. o innej marce, nie o garbusach w muzycznym kalendarzu w pierwszej części, bowiem 74 lata temu urodziła się wokalistka jazzowa, bluesowa, a także kompozytorka, autorka tekstów. Zmarła w roku 1970, tak czy inaczej, rocznik 43, Janis Joplin. To do is clap your hands. I know you can cope with it. We're all gonna cope with it. We're all pretty stoned. Janis Joplin na początek dzisiejszego muzycznego trójkowego kalendarza. Ciąg dalszy za chwilę, teraz już 5:30 i prognoza pogody. Mróz idzie, Instytut Meteo wydał ostrzeżenia przed silnym mrozem dla województw dolnośląskiego, śląskiego i małopolskiego. Do znacznego ochłodzenia dojdzie dziś w nocy w rejonach podgórskich oraz w górach. Tam może być od minus 16 do minus 18 stopni, no ale mamy sygnał od państwa, że już dziś z samego rana na południu kraju prefiks dwucyfrowy. Z północnego zachodu, jakkolwiek to brzmi, napłynie cieplejsze powietrze polarnomorskie. Rano i przed południem uwaga na lokalne mgły. Dziś w ciągu dnia pochmurno z większymi przejaśnieniami, głównie na południu. Natomiast w północnej połowie kraju popada śnieg, no i miejscami także marznący deszcz powodujący gołoleć. Może być ślisko nie tylko na drogach, ale także na chodnikach. Prosimy o szczególną ostrożność. Wiatr słaby i umiarkowany nad samym morzem, dość silny i porywisty południowo-zachodni. Ciśnienie, choć wysokie, spada w południe. W Warszawie wyniesie 1026 hektopaskali. W dzień ma być to prognozowana najwyższa temperatura od minus 7 stopni na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, minus 4, minus 2 w większości regionów, w tym w centrum kraju. Najwyższa temperatura z delikatnym plusikiem nad samym morzem do plus 1 stopnia. Thank you. obdarzony urodą i elegancją, rocznik 49, Robert Palmer, brytyjski piosenkarz, zmarł w roku 2003. Za 24 minuty szósta, sygnał od Państwa, nie tylko dotyczące temperatury, między innymi pan Tomek, parzący kawę dla naszego grona, tłumaczy się, że obecne spóźnienia spowodowane są właściwie podyktowane zmianą współczynnika porannej okupacji łazienki. Kiedyś już o tym w porannej audycji nie mówiliśmy, o sposobach na tę właśnie przypadłość poranną. W Tarnowie szać pomalowała drzewa na biało i zrobiło się naprawdę bajkowo. Z nami także pan Cezary, ale pana Maćka w dzisiejszym gronie nie widzimy i są skargi, są zażalenia, panie Maćku, na temat pomiaru pokrywy śnieżnej przy użyciu dużego psa. Już wiemy, Labradora, śledzimy te pomiary. W tym tygodniu brakowało 8, wczoraj, przedwczoraj 10 cm do brzucha dużego psa Labradora właśnie. Pomiar pokrywy być może jeszcze przed godziną 6 spod Babiej Góry. Wieści z pierwszej ręki, pierwszej łapy od pana Maćka i przyjaciela. Wracamy do muzycznego kalendarza i wspominamy artystę, który obchodzi dziś 60. urodziny. Michael Virtu, klawiszowiec UB40, urodził się w 1957 roku. Łazienki, dopytuje pan Jacek, to znaczy, że słuchacz może sobie dłużej pospać. Tak, tak, mamy wyjaśnienie. Córa wyjechała na ferie, więc nie trzeba wcześniej rano wstawać. Stąd też i pan Tomek, parzący kawę w Katowicach, jest z nami, ale troszkę później wstaje. Na dzień dobry także pani Agnieszka. W Lublinie pisze za moim oknem -4, zimno, na razie rozgrzewa i kawa, i żelazko. Dziś muszę iść do pracy w spódnicy. Jak żyć? Pani Agnieszka pyta. Pani Agnieszka, która pracuje od 6, kończy pracę o godzinie 17. No myślę, że ta spódnica może pomóc dziś w tej lokalnej śliskości, bo podobno trzeba tak małymi kroczkami, nie wiem jaki to, czy łyżwowy, czy klasyk. A właśnie a propos tegoż właśnie łyżwowego, czy klasyka, dziś też urodziny obchodzi pani Justyna Kowalczyk. Wspaniała biegaczka narciarska. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. No i jeszcze jedna data w muzycznym kalendarzu. Wilfred Crane, założyciel i wokalista zespołu Ugly Kid Joe, kończy 49 lat. No i tak z przytupem kończymy dzisiejsze muzyczne kalendarium. Jutro o zwykłej porze ciąg dalszy. A tak się skojarzyło, że dlaczego to takimi malutkimi kroczkami? No tak się skojarzyło, że ta spódniczka to może taka wąziutka, że może jak praca biurowa, czy że wymuszony taki właśnie ten ubraniowy styl. To może i taka króciutka i wąziutka i to pomaga. No właśnie, przecież może być szeroko. No tak jakoś się skojarzyło, ale to i tak przyznam Państwu szczerze, że sukces, że odróżniam spódnicę od tej, no jak to się nazywa, od sukienki. To chyba co innego, tak mi się wydawa. 14:30 do 6:00. Przypomnienie wybranych wydarzeń, oczywiście także tych muzycznych, które pojawiały się, a to nie lada wydarzenie było w ubiegłym roku, kiedy to Hej z Błyskiem, nie tylko z Błyskiem w muzyce, w swoich nagraniach, także z nową płytą pojawili się w Budziku i prezentowaliśmy wielokrotnie nagrania z tej właśnie płyty. I to jedno z tych, które bierze udział w plebiscycie na Budzik 2016 na utwór skutecznie budzący w ubiegłym roku. Hej, historia. Na nogawkach i we wszystkich szpach znosisz mi do domu strachy, cudzy lament zamiast róż. Pod nóżkiem Ameryki jest. Kto ma bez... szwach butów wnosisz mi do domu brud. Czemu bukiet malkontencji ściskasz w dłoni zamiast róż? Nie chcę słuchać tych historii. Pojedźmy do lasu, do gór. Z tobą wszędzie mi po drodze. Syjamsko cię czuję. Im zestawię to głosowanie na utwór skutecznie budzący za rok 2016. Przypomnę w tej sprawie budzik@polskieradio.pl. 10 głosów. No, myślę, że z końcem stycznia zakończymy także przypominanie i podpowiadanie, na cóż warto zagłosować, a wraz z lutym będziemy sięgać po te 10 utworów skutecznie budzących zdaniem państwa. Wybieramy spośród nowych nagrań, głównie spośród piosenek dnia, ale nie tylko. Być może coś gdzieś tam państwu zostało w głowie właśnie po tych super nagraniach, a ostatnio nie sięgamy po nie często. Bardzo państwu dziękuję za wyjaśnienie spraw damskiej garderoby, w co się ubrać. Państwo podpowiadają, no pięknie, pięknie. A żakiet pan zna. No żakiet to jeszcze chyba bym powiedział, a bolerko na przykład, a baskinka, no wyższa szkoła jazdy, a garsonka, o garsonka to tak, ale gdybym miał wyjaśnić, cóż to takiego, to idziemy na rekord, jeśli chodzi o temperaturę. 23 stopnie było, minus 20 od pani Magdy z Żywiecczyzny jest, u pana Stefana 23. A nie, to powyżej, w biurze, przepraszam. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Dzień dobry, kocham cię, to zapyziałe miasto, niech o tym wie. Chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, kiedy długo drugie nie widzi pierwszego. Bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami, rzuca słuchawkami. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko. Choćbyś nawet i wieczorem zasypiała zdołowana, chciałbym ci zaśpiewać z rana, móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry, kocham. cię z oczu stracić, więc jeszcze więcej dzień dobry. Kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Dzień dobry, kocham cię, to zapyziałe miasto niech o tym wie. Dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić, więc jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Para moje, para twoje, onomatopeiczne, paranormalne, paranoje, we dwoje, para moje, para twoje, onomatopeiczne, paranormalne, paranoje, we dwoje. Zdaje się, że wchodzimy na wyżyny rozpoznawalności przez mężczyzn damskiej części garderoby, a rozkloszowaną baskinkę. Uła, to już nie wiem, o czym mówimy. Tak troszeczkę drwimy sobie z tych temperatur, ale oczywiście pamiętamy, że najbliższej nocy, z czwartku na piątek, najzimniej ma być na Podkarpaciu. Tam temperatura może spaść nawet do minus 27 stopni. O tym przestrzegamy, przypominamy. Czwartek, 19 stycznia przed nami. Dziś imieniny Henryka, Mariusza oraz Erwina. Mówimy państwu dzień dobry, za 5 minut szósta. Była dobra nazwa zespołu, rozkloszowana baskinka. Pięknie państwu dziękuję za wszelkie sygnały mailowe, telefoniczne i SMS-owe. Oczywiście ciąg dalszy porannej korespondencji w porannej audycji. Za 4 minuty o 6 serwis, potem wiadomości i poranna audycja. Dziękujemy bardzo. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej, do jutra. Piękna forma lotu, jesteś na nią gotów. To trzymaj się, chłopaku, trzymaj się. Bo kiedy człowiek cały w nerwach, trudno się poderwać. Otrzymaj się, chłopaku, trzymaj się, a ruszy głową i startową. Dobrze przyjmie się pozycję, to fruno, bo niestety trzeba mieć ambicje. Raz, dwa, trzy, patrz jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka. Aż chce się płakać, normalnie chce się płakać. O, jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka. Aż chce się płakać, płakać się chce. Cię budzi nowy ranek, pełen niespodzianek. Otrzymaj się, chłopaku, trzymaj się. I gdy się nagle spławi panna wredna i zachłanna, to trzymaj się, chłopaku, trzymaj się. Bo choć jej przychylałeś nieba, to nie polecisz na milicję. Cię wierzę, no niestety trzeba mieć ambicje. Jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka. Aż chce się płakać, normalnie chce się płakać. O, jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka. Aż chce się płakać, płakać się chce. Co? łatwiej czasem się nam dupę spadnie. Utrzymaj się, chłopak, utrzymaj się, bo gdy się trzyma fason, to się nawet bada z klasą. Utrzymaj się, chłopak, utrzymaj się. Już taka dola od przedszkola lepiej nie tłumaczy nic jej, jak to, że no niestety trzeba mieć ambicje. Jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka, aż chce się płakać, normalnie chce się płakać. O, jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka, aż chce się płakać, płakać się chce. O, nawet nic się spotka, szutka w to do lotka. Pamiętaj, nie kusie, masz być orłem, a nie strusiem. Nawet gdy się spotka, szutka w to do lotka. Pamiętaj, nie kusie, masz być orłem, a nie strusiem. Jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka, aż chce się płakać, normalnie chce się płakać. O, jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka, aż chce się płakać.